在大米大哈闹一次一米大闹一大米马和外地马和外地 Usale kaya, usale leni. Dünyanın sesi. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert. Voglio biti dalla, bilse dalla. Dünyanın Sesinden herkese merhaba. Bugün yine programımızda her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte küçük bir dünya turu yapacağız. Ve ilk olarak Bulgaristan'dayız. Bulgaristan'ın dünyaca ünlü kadın korosu Angelite konuğumuz oluyor. Bulgaristan çok önemli ve çok eski bir müzikal mirasa sahip. Kadın vokal teknikleri de ve kadın koroları da Bulgaristan'ın en önemli ve en tanınan müzikal miraslarından biri. Bu koroların özelliği çok güçlü bir tonaliteye sahip olması, güzel armonilerle şarkıları seslendirmeleri ve geliştirdikleri nefes alma kontrol biçimleriyle de gerçekten oldukça etkileyici bir tarza sahipler. Esas olarak Rodop dağlarında rastlanan bir tarz bu. Ancak günümüzde çağdaş bestecilerin de bu yönde besteler yapmasıyla oldukça yaygın ve tüm dünya tarafından takdir edilen bir özelliğe sahipler. Angelite de bu tarzın en önemli, en tanınmış temsilcilerinden biri. 20 kadın yer alıyor Angelite Bulgar Kadın Korosu'nda. Koronun yöneticisi Georgi Petkov, oldukça köklü bir geçmişe sahip Angelite Korosu'nun Balkan Passions albümünden şarkılar dinleyeceğiz bugün. Bu albümde Angelite'ye Okay Temiz, Fanfare, Ciocarlia, Maria Faranduri, hatta Sezen Aksu gibi müzisyenler katkıda bulunmuş. Albümdeki repertuar Türkiye, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Trakya, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan'dan şarkılar içeriyor. Ve şimdi Angelite'nin Balkan Passions albümünden iki şarkı birden dinliyoruz. Önce Damba gelecek, hemen ardından da Vila Sei Gora adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Thank you. Bulgar kadın korosu Angelite'nin Balkan Passions albümünden önce Damba, ardından da Vila Sei Gora adlı şarkıları dinledik. Şimdi sırada Devojče Belo Crveno adlı şarkı var. Hemen ardından da Povdigni Similo Libe adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Bulgar kadın korosu Angelite'nin Balkan şarkılarını seslendirdiği Balkan Passions albümünden iki şarkı dinledik. Önce Devojče Belo Crveno, ardından da Povdigni Similo Libe geldi. Şimdi sırada geleneksel bir Makedon halk şarkısı var. Makedonsko Devojče, ardından da Krai Rekata adlı geleneksel şarkıyı dinleyeceğiz. Makedonsko devojče Angelite'nin Balkan Passions albümünden dinledik Makedonsko, Devojce ve Krai Rekata. Şimdi son kez bu albümden bir şarkı dinleyeceğiz. Bu şarkıda Fanfare Ciocărlia bir çingene grubu onlara eşlik ediyor. Birlikte seslendiriyorlar bu şarkıyı ve dinliyoruz Dilele. Dilele. Bulgar Kadın Korosu'ndan sonra Şimdiki konuğumuz Gyora Feitman. Gyora Feitman, Yahudi bir klarnetçi ve esas uzmanlık alanı klezmer müziği. Klezmer müziği de daha önce defalarca bahsettiğim gibi Orta ve Doğu Avrupa'da yaşayan Yahudilerin kutlama müzikleri oluyor. Gyora Feitman da bu müziğin dünyaca tanınmış en önemli temsilcilerinden biri. Buenos Aires'te, Arjantin'de dünyaya gelmiş bir müzisyen Gyora Feitman. Anne ve babası soykırımdan kaçarak Buenos Aires'e yerleşmiş ve Gyora Feitman da 1936 yılında Buenos Aires'te dünyaya gelmiş. Ailesi de klezmer müziği yapan müzisyen bir aile. Babası, büyük babası ve onun da babası kuşaklar boyunca düğünlerde, bar mitzvah adı verilen kutlamalarda ve diğer sosyal aktivitelerde müzik yaparak hayatlarını kazanan insanlardı. Kariyerine ilk olarak Teatro Colón Senfoni Orkestrası'nda başlamış. Bundan 2 yıl sonra İsrail'e göç ederek İsrail Filarmoni Orkestrası'nda çalan en genç klarnetçi unvanını almış ve sonraki 20 yıl boyunca da bu orkestranın bir elemanı olarak devam ettikten sonra 1970'li yıllarda solo olarak kariyerini sürdürmüş. Bugüne kadar Berlin Senfoni Orkestrası, Kronos Quartet, Polonya Filarmoni Orkestrası, Münih Filarmoni Orkestrası ve Münih Radyo Orkestrası'nda klarnetçi olarak bulunmuş. Bu arada da sayısız albüm kaydetmiş. Film yönetmeni Steven Spielberg, sonradan 7 Oscar ödülüne layık görülecek olan Schindler'in Listesi için kendisini davet etmiş ve klarnet sololarını Gyora Feitman'a çaldırmış. Halen de konserlerine ve kayıtlarına devam ediyor Gyora Feitman. Ve şimdi Gyora Feitman'dan iki şarkı birden dinleyeceğiz. Bunlar geleneksel Yidiş ya da klezmer melodileri. Önce Semiz Freilach gelecek, ardından da Loro. Thank you. Göra Feitman'dan dinledik. Semis Freilachs ve Loro. Şimdi iki şarkı daha dinleyeceğiz Göra Feitman'dan. Önce Bei mir bist du schon, ardından da iki şarkıyı birlikte seslendirecek Mayidische Mame ve bizim de çok aşina olduğumuz bir ezgi Dona Dona gelecek. Thank you. Giora Feitman'dan son bir şarkı dinliyoruz. Bir nigun, yani geleneksel bir ezgi bu da. Bratislav's Nigun dinliyoruz. Giora Feitman'dan sonra şimdiki konuğumuz Ali Primera, gerçek adı Ali Rafael Primera Rosel. Venezuelalı bir müzisyen, besteci, şair ve politik aktivist. Venezuela'da dünyaya gelmiş 1942 yılında Nueva Canción yani yeni şarkı akımının en tanınan temsilcilerinden biri. Venezuela'da El Cantor de Pueblo yani halkın şarkıcısı olarak kabul ediliyor. 2005 yılında Venezuela hükümeti Ali Primera'nın müziğini kültürel miras ilan etti. Venezuela için ve Güney Amerika için oldukça önemli bir müzisyen Ali Primera. Adının Ali olmasının sebebi büyük annesiyle büyük babasının Arap kökenli olması. Bütün hayatı fakirlikle ve ülkesindeki politik sorunlarla mücadele etmekle geçmiş. Her zaman şarkılar bestelemiş ve kendi halkı onu her zaman desteklemiş. 16 Şubat 1985'te bir araba kazasında hayatını kaybetmiş. Şimdi bu önemli müzisyenin yani Ali Primera'nın 1980 yılında kaydetmiş olduğu Abre Brecha albümünden şarkılar dinleyeceğiz. Ve ilk olarak albümle aynı adı taşıyan şarkı gelecek Abre Brecha. Hemen ardından da El Gallo Pinto gelecek. Dinliyoruz. Y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña. Vamos, mi pueblo no fuña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. ella compañero, que ella sopla viento de agua, y hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ella sopla viento de agua, y hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Venezuelalı müzisyen Ali Primera'nın 1980 yılında kaydetmiş olduğu Abre Brecha albümünden önce Abre Brecha, ardından da El Gallo Pinto adlı şarkıları dinledik. İki şarkı daha dinleyeceğiz. Mi Pueblo Mehace Cantar gelecek önce, ardından da Tin Marin'i dinleyeceğiz. En mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa con su húmeda huella. En mi pueblo los hombres han tomado partido, algunos por la vida y otros contra ellos mismos, pero la tierra agreste va pariendo el camino en que todos los pasos lleven un solo ritmo. Con perfume de orégano el camino se llenará. Si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún guayacán. Con perfume de orégano el camino se llenará. Si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún guayacán. Mi pueblo es Juan Bariaca y es Tulio Guariap, es Rafael Primera, el viejo querendón, y son las manos madre de todas las tinajas, y es la fruta espinosa y dulce del cardón. Thank you. solo se mojaron y en la orilla están secándose al sol. Pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar. Se afloja el tambor y es por la humedad. Fuego con llanto es vapor. Vapor con viento no es nada. Se va como lluvia, volverá para comenzar la siembra. Muchacho, pásame los fósforos, que esa madera va a arder. Muchacho, pásame los fósforos, que esa candela va a arder. Ese fuego alumbrará el camino. Esa madera no sirve pa' huacal, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera es puro corazón. Dünyanın Sesi programının ikinci bölümündeki konuğumuz Stella Chiweshe olacak. Stella Chiweshe ya da tam adıyla Stella Rambisayi Chiweshe 1946 yılında Zimbabwe'nin Mujumi köyünde dünyaya gelmiş bir mbira müzisyeni. Mbira, ahşap bir kutu üzerine konulan metal anahtarların çekilerek çalındığı bir enstrüman. Afrika'ya özgü bir enstrüman. Likembe, mbila, parmak piyanosu, mbira huru ve daha birçok isimle anılabiliyor. Bölgeden bölgeye de çeşitleri farklılık gösterebiliyor. Stella Chiweshe'de bu çalgıyı icra eden en önemli müzisyenlerden biri. Aslında kadınların çalması yasak. Ancak Stella Chiweshe bu yasağı başkaldırarak bir kadın olarak bu çalgı üzerinde bir virtüöz haline gelmiş. Stella Chiweshe Mbira Javajimu adı verilen bir tür mbira çalıyor. Zimbabwe'de yaşayan Shona halkına özgü bir çalgı bu. Dünyanın birçok yerinde birçok uluslararası festivalde konserler vermiş. 2004 yılında İngiltere'de kızıyla birlikte bir turne gerçekleştirmiş. Çalgısını solo olarak da icra ediyor. Zaman zaman da gitarlar ona eşlik ediyor. 1989'da Zimbabwe'nin bağımsızlık savaşı sırasında ülkeden kaçmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatan bir Godwin Mavuru filmi I Am The Future'da rol almış. Oldukça önemli bir müzisyen Stella Chiweshe. Ve biz bugün Stella Chiweshe'nin 2002 yılında çıkarmış olduğu Talking Mbira Spirits of Liberation albümünden şarkılar dinleyeceğiz. Albümde hem geleneksel hem çağdaş soundlara, müzikal öğelere rastlamak mümkün. Ve biz şimdi ilk olarak bu albümden Chachi Murenga adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Bu bir özgürlük şarkısı ve Three Mustafas Three'nin Hicaz Mustafa'sı şarkıya kendine özgü altyapılarla katkıda bulunmuş ve dinliyoruz. Charge Stella Chiweshe'nin Talking Imbra, Spirits of Liberation albümünden Chachi Murenga adlı şarkıyı dinledik. Sırada iki şarkı birden var. Önce Uchiseka, ardından da Musandi Fungize adlı şarkıları dinleyeceğiz. Oh, rangarira zuva riya rawakasiwa iwe uchingo chemo ndati rangarira zuva riya rawakasiwa uchingo chemo Rawakasiwa uchingo chema Ndati rangarira azuvaria Rawakasiwa uchingo chema ya jiweshe, amauya na ruambu ya jiweshe. Kasiwa iwe uchingo chema ndati rangarira azuvaria rawakasiwa uchingo chema Kasiwa uchingo chema Ndati rangarira azuvaria rawakasiwa uchingo chema Dünyanın Sesi programının sonlarına yaklaşmış bulunuyoruz. Az önce Stella Chiweshe'nin Talking Imbira albümünden Uchiseka ve Musandi Fungize adlı şarkıları dinledik. Şimdi iki şarkıyla sizlere veda edeceğiz yine bu albümden. Önce Paite Rima adlı şarkı gelecek. Bu şarkıda Stella Chiweshe dünya barışı için çağrıda bulunuyor. Ardından da Manya adlı şarkıyı dinleyeceğiz Stella Chiweshe'den ve sizleri bu şarkılarla baş başa bırakıyoruz. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Basi bajerima Mondoro basi bajerima Mondoro basi bajerima Mondoro basi bajerima Mondoro kudaidzira mondoro pasi paiterima mondoro chiguri chabvira kudaidzira mondoro pasi paiterima mondoro chiguri chabvira kudaidzira mondoro pasi paiterima mondoro chiguri chabvira kudaidzira mondoro pasi paiterima mondoro Mondoro pasi paiterima mondoro pasi paiterima mondoro pasi paiterima mondoro chiguri chabvira kudandaura mondoro pasi paiterima mondoro chiguri chabvira kudandaura mondoro pasi paiterima mondoro chiguri Mondoro pasi paiterima mondoro chiguri chabvira kudaidzira mondoro pasi paiterima mondoro chiguri chabvira kudaidziro Mondoro pasi paiterima Mondoro Chukurita vira kudaidziro Mondoro pasi paiterima Mondoro Anai mivanya mito Mondoro pasi paiterima Mondoro Anai mivachikare Mondoro Mambuya. Pasi paiterima Mondoro Paiterima Mondoro Chukurita vira kudaidziro Mondoro Pasi paiterima Mondoro Chukurita vira kudandaura Mondoro Pasi paiterima Mondoro Anai mivachikare Mondoro Pasi paiterima Mondoro Paiterima Mondoro Pasi Paiteropa Mondoro Pasi Paiterima Mondoro Chukurita vira kuchema chema Mondoro Pasi Paiterima Mondoro Chukurita vira kudaidziro Mondoro Pasi Paiterima Mondoro Kwanemi Mazimbabwe Mondoro Pasi Paiterima Mondoro Naimi Mazimbabwe Mondoro Pasi Paiterima Mondoro Neti Naimi Ve Mondoro Mondoro Pasi Paiterima Mondoro Pasi Paiteropa Mondoro Pasi Paiterima Mondoro Paiterima Mondoro Chukurita vira kudandaura Mondoro Pasi Paiterima Mondoro Chukurita vira kudevedzera Mondoro Pasi Paiterima Mondoro Anami vachikare Mondoro Pasi Paiterima Mondoro Paiterima Mondoro Pasi Raverima Mondoro Pasi Paiterima Mondoro Pasi Paiteropa Mondoro Pasi Paiterima Mondoro Chukurita vira kudaidziro Mondoro Pasi Paiterima Mondoro I'm sorry. Nyaya iripondo yekuti uchisvika pamba pevanhu, uchisvika pamusha pevanhu, uchira wopera wosvika wogara pasi wopasiswawo. Haikona kuita sezvino zviri kubata maoko kusvika kuti uyu pa, uyu pa, uyu pa. Chagowo chiko nai. Zorerai manja mumaoko mao. Zorerai manja mumaoko mao. Dünyanın Sesi. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert. Voglio biti dalla, voglio biti dalla, bilse dalla.